รังเกียจกันไหมถ้าฉันนั้นมีอะไรจะบอกเธอคำถามที่ยังค้างคารังเกียจกันไหมถ้าฉันเป็นคนไม่มีอะไรให้เธอ no no เธอจะคิดยังไงดูไม่ดีเธอเองก็คงจะไม่สนใจ but I'm the only one ที่คิดถึงเธออยู่ every single night even I'm not looking good เธออย่าเพิ่งรังเกียจกันได้ไหม alright รังเกียจกันไหมถ้าฉันรักเธอรังเกียจกันไหมถ้าฉันพูดไปรังเกียจกันไหมถ้าจะมีฉันเพียงข้างกันรังเกียจกันไหมที่คิดไม่ทันกันไหมจะพูดไม่ฟังรังเกียจกันไหมถ้าเธอจะรักกับคนอย่างฉัน อย่าเพิ่งรังเกียจกันเลยถ้าเราจะขอโทรหาคืนนี้ได้ไหมอย่าเพิ่งรังเกียจกันเลยถ้าเรานะเริ่มจะเหงาอยู่ every night I'm sorry I'm just a lonely boy who's living alone และไม่มีใครคิดถึง no one ever call on my phone yeah ไม่มีใครมารักและคิดว่าเธอเองก็ไม่รัก I'm such a loser for love และมันก็ messed up but never mind ถึงใครแต่ใครนั้นจะไม่รักแต่เธออย่าเพิ่งรังเกียจกันเลยได้ไหม I'm sorryฉันอาจดูไม่ดีเธอเองก็คงจะไม่สนใจ but I'm the only one ที่คิดถึงเธออยู่ every single night even I'm not looking good เธออย่าเพิ่งรังเกียจกันได้ไหม alright รังเกียจกันไหมถ้าฉันรักเธอรังเกียจกันไหมถ้าฉันพูดไปรังเกียจกันไหมถ้าจะมีฉันเพียงข้างกันรังเกียจกันไหมที่คิดไม่ทันกันไหมถ้าพูดไม่ฟังรังเกียจกันไหมถ้าเธอจะรักกับคนอย่างฉันรังเกียจกันไหมถ้าฉันรักเธอรังเกียจกันไหมถ้าฉันพูดไปรังเกียจกันไหมถ้าเธอมีฉันเพียงข้างกันจะไม่สนใจ but I'm the only one ที่คิดถึงเธออยู่ every single night even I'm not looking good เธออย่าเพิ่งรังเกียจกันได้ไหม alright